क्रिक्टर, लेखन टोमी उंगेरर, हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। क्रिक्टर एक मददगार और स्नेही बोआ कंस्ट्रिक्टर है। उसकी मालकिन एक बुज़ुर्ग गांव की स्कूल शिक्षिका उसके लिए एक लंबा, बहुत लंबा स्वेटर बुनती है। क्रिक्टर अक्सर सीखता है, बच्चे उसके साथ कूदते हैं और गांठे बांधने का अभ्यास करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। एक रात यह शांत घरेलू माहौल बिखर जाता है। एक चोर घर में घुस आता है, लेकिन क्रिक्टर की तेज़ बुद्धि और बहादुरी उसे बचा लेती है। आइए सुनते हैं कहानी क्रिक्टर। एक बार की बात है, एक छोटे से फ्रांसीसी शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था मैडम लुईस बोडोट। उसका एक बेटा था जो अफ्रीका में सरीसृपों का अध्ययन कर रहा था। एक सुबह डाकिया उसके लिए एक अजीबो गरीब ओ आकार का डिब्बा लाया। मैडम बोडोट ने जब उसे खोला तो वो चीख पड़ी। यह एक सांप था जिसे उनके बेटे ने उनके जन्मदिन पर भेजा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कोई जहरीला सांप नहीं है, वह चिड़ियाघर गई। उन्होंने उसे बोआ कंस्ट्रिक्टर के रूप में पहचाना, इसलिए उसने अपने जानवर का नाम क्रिक्टर रखा। मैडम बोडोट ने अपने नए पालतू जानवर की देखभाल की और उसे बोतल से दूध पिलाया। वे ताड़ के पेड़ खरीद कर लाईं जिससे क्रिक्टर को घर जैसा महसूस हो। उसने खुश होकर अपनी दुम हिलाई जैसे कुत्ते खुश होने पर करते हैं। जब उसे ढंग से खिलाया पिलाया गया तो क्रिक्टर लंबा और मजबूत होता गया। बोआ अपनी मालकिन के पीछे पीछे जाता था जब भी वे खरीदारी करने जाती थीं। इसे देखकर हर कोई हैरान होता था। मैडम बोडोट ने अपने पालतू जानवर के लिए ठंड के दिनों में पहनने के लिए ऊनी स्वेटर बुना। क्रिक्टर के पास एक गर्म आरामदायक बिस्तर भी था। वहाँ वह अपने ताड़ के पेड़ों के नीचे खुशी से सपने देखता था। सर्दियों में क्रिक्टर को बर्फ में घूमने में मज़ा आता था। मैडम बोडोट स्थानीय स्कूल में पढ़ाती थीं। एक दिन उन्होंने क्रिक्टर को अपनी कक्षाओं में ले जाने का फैसला किया। जल्द ही क्रिक्टर ने वर्णमाला को अपने तरीके से आकार देना सीख लिया। एस जैसे स्नेक में, ई जैसे एलिफेंट में, एन जैसे नथिंग में, एल जैसे लायन में, एम जैसे मैन में, जी जैसे ग्लास में, W जैसे वेल में। वह आकृतियां बनाकर गिन भी सकता था। दो आपके दो हाथों के लिए, तीन छोटे सुअरों के लिए, चार कुत्ते के चार पैरों के लिए, पांच आपकी पांच उंगलियों के लिए, छः एक कीट के छः पैरों के लिए, सात सात बौनों के लिए, आठ ऑक्टोपस की आठ भुजाओं के लिए। बोआ को छोटे लड़कों के साथ खेलना पसंद था और छोटी लड़कियों के साथ भी। उसने बॉय स्काउट्स को गांठे सीखने में मदद की। क्रिक्टर एक मददगार सांप था। एक दिन फुटपाथ पर बने कैफे में मैडम बोडोट को बगल की मेज़ पर बैठे एक दोस्त से पता चला कि शहर में कई चोरियां हुई हैं। उसी रात चोर उनके अपार्टमेंट में घुस आया। मैडम बोडोट का मुंह बंद करके उसे कुर्सी से बांध दिया गया था। तभी वफादार बोआ जाग गया और उसने चोर पर हमला कर दिया। उस चोर की डरावनी चीखों से पड़ोसी जाग गए। जब तक पुलिस नहीं आई, क्रिक्टर उसके चारों ओर लिपटा रहा। बहादुर सांप को उसकी बहादुरी के लिए एक अच्छा पदक दिया गया। क्रिक्टर ने स्थानीय मूर्तिकार को भी उसके सम्मान में एक मूर्ति बनाने के लिए प्रेरित किया और शहर ने भी उसके नाम से एक पार्क बनाकर समर्पित किया। पूरे गांव में प्यार और सम्मान पाने वाले क्रिकेटर ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी।